Te visszás, csattanó, maszlak meg a fedbe, teljesen megőrült, megtergült. Leütött egy babakocsisnőt, majd a kisbabát kivette, halálra verte, majd legyúzta. A lenyúzott bőrt. A szomorú csak az, hogy ebből az egészből végre a börtönben semmire sem emlékezett. Szerencsé!